Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy po godzinie 17, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, jest drugi dzień stycznia, jest czwartek, no i jest również serwis Romuald Wójcik. Górale dowodzą szpicą NATO, szef MON uczestniczył w odprawie brygady podhalańczyków. Stanisław Piotrowicz ma przeprosić dwoje sędziów Sądu Najwyższego za słowa o sędziach złodziejach. Była paryska kultura, w tym roku styczeń we Francji stoi pod znakiem polskiej kultury. Dowodzenie w ramach szpicy NATO będzie dobrym doświadczeniem dla naszych żołnierzy i pozwoli na zgranie z innymi państwami, mówi minister obrony. Mariusz Błaszczak uczestniczył w Rzeszowie w odprawie strzelców podhalańskich. W ramach działania brygady będą ze sobą ćwiczyć żołnierze 12 państw. Jest to niewątpliwie wyraz zaufania naszych sojuszników do Wojska Polskiego. Dowód sprawności żołnierzy Wojska Polskiego. Sekretarz Generalny NATO kilka dni temu dziękował Polsce za właśnie gotowość do wystawienia tej jednostki. Polska przejęła dowodzenie w szpicy NATO. To nowy oddział sił szybkiego reagowania stworzony przez sojusz po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Stanisław Piotrowicz ma przeprosić sędziów Sądu Najwyższego za słowa o sędziach złodziejach. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że wypowiedź ówczesnego posła Prawa i Sprawiedliwości z sierpnia 2018 roku narusza dobra osobiste Małgorzaty Gersdorf i Krzysztofa Rączki. Według słownika języka polskiego PWN złodziej to ten, kto kradnie, a bezpodstawne użycie tego określenia narusza dobra osobiste w postaci dobrego imienia. Uzasadniała wyrok sędzia Agnieszka Rafałko. W przestrzeni publicznej podważa zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu. W przypadku powodów pełniona przez nich służba sędziów Sądu Najwyższego jest związana ze szczególnie wysokimi wymaganiami i standardami. Wypowiedź pozwanego, traktująca ogólnie o sędziach złodziejach, była obraźliwa dla sędziów, w związku z czym powodowie w sposób zasadny odnieśli ją również do siebie jako sędziów Sądu Najwyższego. W sądzie nie stawili się dziś Małgorzata Gersdorf i Stanisław Piotrowicz, czy jego pełnomocnik. Sędzia Krzysztof Rączka powiedział, że wyrok jest dla niego satysfakcjonujący. W szczególności będące częścią tego wyroku uzasadnienie sądu, które jest jasne, klarowne, przekonywujące, mające oparcie w porządku prawnym, dotychczasowym orzecznictwie. Sąd zobowiązał Stanisława Piotrowicza do przeprosin w oświadczeniu telewizyjnym oraz wpłatę 20 tysięcy złotych na wioski dziecięce. Wyrok nie jest prawomocny. W 872 miejscowościach w całej Polsce i 21 za granicą 6 stycznia odbędą się orszaki Trzech Króli. Hasło tegorocznych pochodów to cuda, cuda ogłaszają. Największy orszak zostanie zorganizowany w Warszawie. Będzie sporo nowości, zapowiada koordynator wydarzenia Barbara Trzeciak. Będą nowe pojazdy królów, Łódź Króla Azjatyckiego i Warownia Króla Europejskiego. To są bardzo duże pojazdy pchane przez ojców dzieci, które będą siedziały w tych pojazdach. Będą też nowe postacie przy Gwiazdorze i przy Chorążym. Będą kolędnicy szli. Turoń, Śmierć, Dwa Anioły. Torszak wyruszy o 12.15. Skąd mogą wyjść królowie? Z Zamku Królewskiego. Więc wychodzą z Zamku Królewskiego, a udają się trasą królewską na Plac Piłsudskiego, gdzie jest szopka, stajenka betlejemska i tam właśnie wszyscy składają pokłon. Mówił Paweł Lipnicki, który wcieli się w rolę króla Kacpra. W trakcie warszawskiego orszaku wolontariusze będą rozdawali uczestnikom korony, śpiewniki i nalepki, a także zbierali pieniądze do puszek w ramach publicznej zbiórki pieniędzy Podaruj Dzieciom Wakacje. Dochód zostanie przekazany na wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Tegoroczny styczeń we Francji stoi pod znakiem polskiej kultury. Będą koncerty, wystawy, spotkania i dyskusje, a także polski komiks. Za kilka dni w paryskim kinie Arlekinie odbędzie się projekcja filmu Słodki koniec dnia Jacka Borcucha. W Domu Portugalii koncert muzyki kameralnej żeńskiego kwartetu Atma. Natomiast w miasteczku muzycznym w Mecu rozpocznie się tydzień spotkania z polską muzyką, w tym z jazzem w wykonaniu saksofonisty Macieja Obary i jedynej w Polsce basistki Kingi Głyk. Na festiwalu Vanger pokazywane są polskie filmy krótkometrażowe, etiudy studenckie z łódzkiej filmówki i filmy animowane. Z kolei w kraju Basków Biarritz Na tamtejszym festiwalu filmu dokumentalnego będą pokazywane także prace kręcone przez polskich twórców. Do końca stycznia w Kąpień czynna będzie wystawa poświęcona ofiarom masakry katyńskiej i ich rodzinom. Na Marostwie szóstej dzielnicy utwory Chopina grać będzie Lidia Książkiewicz, a w kanadyjskim ośrodku kultury zaplanowano projekcję filmu Erika Bednarskiego Warszawa, miasto podzielone, nawiązującego do czasów getta. W Angulem gościć będzie polski komiks, a Marii Leszczyńskiej poświęcona jest wystawa w Wersalu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. W najbliższą niedzielę startuje Rajd Dakar. Impreza prestiżowa, szalenie wymagająca i ostatnio wędrująca po świecie. Kierowcy rozmaitych pojazdów zamieniają po kilkunastu latach Amerykę Południową na Bliski Wschód. Wspomniał o tym wielokrotny uczestnik imprezy, swego czasu trzeci w rywalizacji samochodów, Krzysztof Hołowczyc. Po ostatnim w zasadzie rajdzie w Peru, gdzie chłopaki, nawet ci co kochają wydm, mówili, że nie, no ile można jechać po piasku. Rajd był troszkę taki pętelkowaty, w zasadzie kręcił się w jednym miejscu i to była przesada. I wszyscy wiedzieli, że Dakar to jest jednak wyprawa, to jednak jedziemy tysiące kilometrów, zmieniamy miejsca, zmieniamy kraje. Mimo, że będzie to w Arabii Saudyjskiej, ale nie zapominajmy, jest to bardzo duży kraj i ma bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o trasę. Także ja jestem święcie przekonany, że od strony trasy będzie to ciekawy rajd. Przypominamy, Rajd Dakar rozpoczyna się w najbliższą niedzielę, potrwa do 17 stycznia. Dwa miesiące później czekają nas z kolei emocje bokserskie. 7 marca, o czym plotkowano, a teraz te informacje oficjalnie potwierdzono, do ringu w Barclays Center w Nowym Jorku wejdzie Adam Kownacki i jego pojedynek będzie walką wieczoru. Z kim skrzyżuje rękawice Babyface? Tego ciągle nie wiadomo. Wśród potencjalnych rywali wymienia się rozpoznawalne w kategorii ciężkiej nazwiska, m.in. Luisa Ortiza, Andy'ego Ruiza czy Dominika Brizela. Liczymy, że gdyby Kownacki zwyciężył, to w kolejnym pojedynku dostanie już pojedynek o pas mistrza świata, ale i najbliższą walkę warto obejrzeć. Nasz pięściarz lubi ofensywny boks, czy jak ktoś woli, ringową bijatykę. W sprawach piłkarskich świąteczno-noworoczna kanikuła, oczywiście poza szalonym czasem na Wyspach Brytyjskich. Niebawem do gry wraca Liga Hiszpańska, a w kraju Picasso i Almodovara nie docenia się Roberta Lewandowskiego. Fachowy madrycki dziennik Marca, jak co roku, zorganizował plebiscyt na 100 najlepszych piłkarzy świata i kapitan naszej kadry uplasował się dopiero na miejscu 12, a to i tak dużo lepiej niż przed rokiem. Wtedy był 39. Zestawienie wygrał zdecydowanie Lionel Messi przed Karimem Benzemą i Virgilem van Dijkiem. Tak wysoka lokata Benzemy nieco dziwi, ale proszę pamiętać, że Marca to magazyn sympatyzujący z Realem Madryt. Na zakończenie jeszcze jedna informacja piłkarska, niestety mrożąca krew w żyłach. Zawiadujący więzieniem w mieście Cieneguillas w Meksyku wpadli na tragiczny w skutkach pomysł zorganizowania meczu dla osadzonych. Wzięli w nim udział członkowie dwóch zwalczających się karteli narkotykowych, odsiadujących wysokie wyroki. Okazało się, że jedni i drudzy mieli przy sobie broń palną i noże. Doszło do jatki, w której zginęło 16 osób, 22 zostały ranne. Bez komentarza. Znów o sporcie po 19, ja za kwadrans pierwsze w tym roku biegam, bo lubię. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, proszę Państwa, w piątek na południu i wschodzie przez przeważającą część dnia zachmurzenie małe, umiarkowane na północy, zachodzie, a później również w centrum zachmurzenie stopniowo będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, tak więc możemy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia 0 na Podhalu, 4 w centrum, 8 lokalnie w Kotlinach Sudeckich, a wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie, północy w rejonie Bieszczadów, porywisty południowo-zachodni i południowy. W Tatrach uwaga, wiatr nawet do 70 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. Ostatni, proszę Państwa, trójkowy top wszechczasów, 26 zresztą, wygrała ta piosenka. Grupa Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.

Na pierwszym miejscu 26. trójkowego topu wszechczasów grupa Queen. Kwadrans po 17. Program trzeci. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Zatem przenieśmy się raz jeszcze do Nowego Jorku, a w Nowym Jorku jest Paulina Kozion-Bong, która to szukała m.in. Polaków na Manhattanie. Udało się? Choć tę część miasta Polacy zamieszkiwali głównie w XIX wieku i na początku XX, to tak, udało się. Wiele osób słyszało pewnie o najbardziej polskiej dzielnicy w Nowym Jorku, Greenpoincie na Brooklynie, która to dzielnica już tak bardzo polska nie jest. Zresztą z ustaleń niektórych socjologów amerykańskich wynika, że populacja Polaków w Nowym Jorku się zmniejsza z roku na rok, ale może to też przez to, że Nowy Jork pomalutku się wyludnia. Jak czytałam w porannej prasie, co roku ubywa 50 tysięcy nowojorczyków. No ale wracając do Polaków na Manhattanie, to ja wybrałam się na przejażdżkę z nowojorskim przewodnikiem Gabrielem Wilamowskim po East Village, pierwszej nowojorskiej dzielnicy zamieszkanej w znacznej części przez Polaków właśnie. Jesteśmy teraz na East Village i ona była znana z kilku rzeczy. Jedną z tych rzeczy była polska okolica. Była polska synagoga, było kilka polskich sklepów, bo kilka polskich restauracji. Byli polscy lekarze, to mówimy o XIX wieku. Jesteśmy w chwili obecnej na drugiej Avenue. Druga Avenue w chwili się obecnej bardzo zmieniła. Podjedziemy sobie pod polską restaurację, bo chciałam, żebyście zobaczyli menu. Po lewej Little Poland? Tak, to jest to miejsce. Ta restauracja istnieje od lat 60. Czy jest Little Poland? No i oczywiście mamy takie rzeczy, które pojawiają się praktycznie tylko i wyłącznie w polskich miejscach, takich jak zapiekanka, czy na przykład herrings, czyli to będą śledzie. Amerykanie nie lubią śledzie specjalnie. Czy na przykład whitewash, może tylko być w polskiej restauracji. I to miejsce, mimo tego, że jest bardzo skromne, jeżeli chodzi o kwestie estetyki, czyli proste stoły, cieszy się wciąż swoistą marką czegoś, co w tym momencie jest inne. Przyciąga wciąż swoich lojalnych klientów. Otwarta jest. Dobry. To jest najstarsza polska restauracja, to prawda? No i w tej chwili to już jest jedyna, bo istnieje na Marabanie. Polaków sporo przychodzi? Nie za wiele. Na weekendy, w większości Amerykanie. A co najczęściej zamawiają? Pierogi. Pierogi, które już nie mogę na nie patrzeć. Gołąbki, placki ziemniaczane. Ale pierogi z mięsem, jeszcze? Ruskie? Znaleźniki. Wszystkie. Po drugiej stronie mamy Meat Market Jake Paczyński. To jest też jedyny sklep mięsny, którym wciąż prowadzą Polacy i możemy kupić tam rogale. W innym miejscu, w Stanach Zjednoczonych, rogale nie widziałam. Jak ktoś ma ochotę na taką na drożdżówkę albo rogala, to chleb polski też tam można dostać? Można. Znajdujemy się w sklepie u pana Łukasza Brońskiego. Polska skrzypaczka mieszkająca od kilkunastu lat w Nowym Jorku, Kinga Augustyn. Jeden z najlepszych sklepów na Manhattanie w Nowym Jorku. O, słyszymy z Broadwayu samochody. Na 96 ulicy i Broadwayu. Pan Łukasz Broński, czyli znakomity lutnik, naprawia skrzypce i sprzedaje. Jest dość popularny, więc przychodzą do niego muzycy świetnej rangi. Muzycy z Filharmonii Nowojorskiej, ze szkół muzycznych, z Juilliard. A co z Greenpointem na Brooklynie, czyli najbardziej znaną polską enklawą w Nowym Jorku? Czy wciąż tak jest? Czy wciąż mieszkają tam głównie Polacy? Greenpoint w momencie, kiedy został polską dzielnicą, był bardzo innym miejscem niż jest teraz. Kamila Sławińska, nowojorska promotorka kultury, autorka książki Nowy Jork, przewodnik niepraktyczny. Popularność Williamsburga sprawiła, że tam już się po prostu hipstersi nie mieścili. Zaczęli się przelewać na Greenpoint. Ludzie zaczęli sprzedawać domy, które kupowali w latach 70. po 40 tysięcy dolarów, a teraz sprzedają za ponad milion. Stara Polonia, niektórzy zostali z sentymentu, albo takim się dobrze życie ułożyło, że pewnie wyjadą dopiero na starość, albo przenieśli się na Muscat i Queen i Ridgewood, takie dwie enklawy na Queensie, które mają sporą polską populację, albo kupowali domy w New Jersey i mieszkają tam do tej pory. Na Greenpointie oczywiście znajdziemy jeszcze wiele polskich restauracji. Nieśmiertelne pozostaje bar Pyza, w którym można poczuć wręcz smak PRL-u, ale też, jak sami Nowojorczycy przyznają, jest teraz swoista moda na Polskę i polską kulturę. Oczywiście, jak słyszeliśmy, największą furorę robią polskie pierogi, które można dostać w kilkunastu miejscach w Nowym Jorku. Bardzo dziękujemy. Z Nowego Jorku dla Państwa Paulina Kozion-Bąk. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Pobiegamy w Trójce za chwilę, a wcześniej jeszcze Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. To Ella Fitzgerald. Tymczasem 23 minuty już po godzinie 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Do biegania zaprasza Państwa jak zwykle Krzysztof Łuniewski, witam. Dzień dobry. Mamy 2 stycznia i proszę sobie wyobrazić, że zdecydowanie najczęściej słowo bieganie jest wpisywane w wyszukiwarki internetowe w nowy rok. Naprawdę. Wiadomo, że chodzi o postanowienia noworoczne, chęć zmiany nawyków, poprawę kondycji, zbicie nadwagi i tak dalej. Co zrobić, żeby starczyło nam motywacji na wyjście z domu i regularne treningi, podpowiada psycholog sportowy z NL Sport, pracujący m.in. z piłkarzami Lechii Gdańsk, czy naszą zdolną tenisistką Igą Świątek, Paweł Habra. Ja z całą pewnością uważam, że nie warto szukać jednego skutecznego sposobu na to, by utrzymać tą aktywność, jednak warto przyjrzeć się samemu słowu motywacja i zadać sobie pytanie, czego nam brakuje. Otóż rozkładając to słówko na takie 2 człony, motyw i akcję, możemy sobie zobaczyć, że bardzo często nie brakuje nam powodu do tego, abyśmy podjęli jakąś działalność, abyśmy spróbowali sobie wymyślić powód, dla którego warto uprawiać na przykład bieganie, ale zobaczyli, czy za tymi powodami pociągamy za sobą akcję, a więc działanie. Rozłożyliśmy termin motywacja na czynniki pierwsze i łapiemy się za bary z początkowymi trudnościami po pierwszych treningach, zmęczeniem, zakwasami czy rozczarowaniem, że jesteśmy w marnej kondycji. Takim częstym powodem, dla którego tracimy motywację, jest nadmierne zaangażowanie i myślę, że chodzi tu głównie o rozkładanie naszych sił w to, co robimy, bardzo często angażując się zbyt mocno w cele, które sobie postawimy i tracimy wtedy nie tylko tą siłę fizyczną, ale również bardzo często pojawiają się takie powody jak zmęczenie, dyskomfort, który bywa na tyle duży, że rezygnujemy z podjętych celów. Dlatego pamiętajmy, rozkładajmy mądrze siły, rozkładajmy i planujmy nasze treningi tak, aby w przypadku uprawiania sportu takiego amatorskiego nie wiązały się one z zbyt dużym dyskomfortem, który może być przyczyną szybkiej rezygnacji z tego, co robimy. I na zakończenie podpowiedź Pawła, co w sytuacji, gdy wybitnie nam się nie chce, zmuszać się do biegania czy odpuścić? Z całą pewnością w takim naszym codziennym dniu treningowym mogą pojawić się tak zwane kryzysy motywacyjne, a więc momenty, w których pojawiają się coraz częściej myśli: nie rób tego, odpuść, nie chce mi się. Jest to taki proces zupełnie normalny. Jednak bardzo często warto pamiętać, że taki cały proces wyjścia na trening zaczyna się w głowie. Warto przyglądać się myślom, które pojawiają się i przelatują przez naszą głowę w takim pierwszym momencie, kiedy zaczynamy planować wyjście na trening, i zobaczyć, czy te argumenty są dla nas racjonalne, czy raczej są powodem do tego, żeby taki trening odpuścić. Tyle Paweł Habrat z NL Sport. Podpowiedź od nas: można czasem odpuścić, trzeba słuchać własnego organizmu, ale on nas lubi oszukiwać i bywa po prostu leniwy. W sytuacji, gdy planujemy truchtanie, powiedzmy 3 razy w tygodniu, to niech ta laba nie zdarza się więcej niż 2 razy w miesiącu. Mamy nadzieję, że co nieco Państwu podpowiedzieliśmy. Przypominamy też, że na początkujących biegaczy czekamy na zajęciach naszej stadionowej akcji Biegam, bo lubię. Tam są profesjonaliści, czyli nasi trenerzy, i oni naprawdę sprawią, że wejdą Państwo w świat biegania dość bezboleśnie. Poza tym grupa nawiązują się przyjaźnie, a zajęcia są całkowicie bezpłatne. Poszczegóły odsyłam na nasz portal biegambolubie.com.pl, a czekających na konkurs proszę o cierpliwość, powinien pojawić się już za tydzień. I jeszcze jedna uwaga, nie ma już połowy pakietów na PKO Nocny Wrocław Półmaraton, kapitalna impreza wiodąca po zmroku, po pięknym mieście. Ona co prawda dopiero w czerwcu, ale zaraz może być po ptokach, jak powiedzieliby biegacze z Górnego Śląska. Proszę się pośpieszyć z zapisami i do usłyszenia z Pawłem Januszewskim już za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. To słuchać własnego organizmu, panie Krzysztofie, czy nie słuchać, bo w końcu... Oszukuję. Aha. Oszukuję, często oszukuję. Bo mój podpowiada, że absolutnie nie biegać, próbowałem negocjować i nic. Niego pan nie słucha. A teraz numer 1 z biegowej listy przewojów. Dobra rzecz, warto posłuchać. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. No ciekawe, jak się przy tym biega. Szkoda, że nie spróbuję. 17.31, program trzeci. Prognoza pogody. W nocy, proszę Państwa, w wielu miejscach bez chmur, tylko miejscami w rejonie Beskidu Sądeckiego, Niskiego oraz Zachodniego Pomorza możliwe wzrosty zachmurzenia do dużego. Temperatura w nocy od minus 7 na Podhalu, minus 4, 2 na przeważającym obszarze do plus 2 nad morzem. Lokalnie w Kotlinach Karpackich do minus 10, a wiatr słaby umiarkowany, choć na wybrzeżu w rejonie Bieszczadów porywisty do 55 km na godzinę. O tym jak będzie jutro, po godzinie 18. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry, witam. Zjednoczone Królestwo szykuje się do wyjścia z Unii Europejskiej 31 stycznia. Ponieważ Brukseli i Londynowi udało się zawrzeć umowę o warunkach Brexitu, do końca roku imigranci będą mogli przyjeżdżać i osiedlać się w Wielkiej Brytanii na starych zasadach. Z Londynu Adam Dąbrowski. Polak, Bułgar czy Francuz, którzy chcą pozostać na wyspach po Brexicie, muszą złożyć wniosek o status osoby osiedlonej. To jest fundament naszej relacji prawnej z Wielką Brytanią. Jeżeli tej relacji nie mamy, stajemy się automatycznie nieudokumentowanym imigrantem. Mówi Polskim Radiu Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center. Termin rejestracji upływa 30 czerwca 2021 roku. A co z imigracją po Brexicie? Boris Johnson zapowiada powstrzymanie napływu ludzi o niższych kwalifikacjach. Otworzenie bram Królestwa dla informatyków czy lekarzy. Nieważny ma być ich kraj pochodzenia. Rząd ma opracować specjalny imigracyjny system punktowy. Na razie nie znamy szczegółów. Jest wiele pytań. Kto będzie zdobywał punkty, kto nie. Jakie sektory będą preferowane, a jakie przeciwnie. Jak upewnimy się, że potrzeby przedsiębiorców, ale także sektora publicznego zostaną zaspokojone, jednocześnie odgórnie kontrolując poziom migracji. Tłumaczy mi profesor Jonathan Portes, ekonomista z King's College London. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Podczas rejestracji brexitowej trzeba udowodnić tożsamość, to, że nie popełniło się poważnego przestępstwa, a także fakt, że mieszka się na terenie Zjednoczonego Królestwa od przynajmniej 5 lat. W 2019 roku oddano w Polsce prawie 500 kilometrów nowych dróg. W najbliższych 4 latach ma powstać ponad 3300 kilometrów. Tak zakłada zaktualizowany we wrześniu i zasilony dodatkowymi miliardami przez Skarb Państwa program budowy dróg krajowych, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przyszły rok to na pewno nowości w postaci programu 100 obwodnic, który zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki. To, co już powszechnie wiadomo, program budowy obwodnic będzie obejmował lata 2020-2030. Wiadomo, że obwodnice często są odcinkami krótszymi, które mają powiedzmy 2, 3, 5 kilometrów i na pewno realizacja takiej inwestycji jest nieco szybsza niż inwestycja, która ma kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. Zapraszam. Trójka. Program trzeci. Touch me. Trans Cigarettes After Sex. No nie wiem, czy powinno się biegać przy muzyce tego zespołu. Jeśli już, to chyba tylko truchtem. Halinka narzeka na słabą aktywność państwa, aktywność telefoniczną, ale rozumiem, że pewnie wszyscy biegają. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Niebawem 20 minut do 18. A to Basia. Cały czas mam wrażenie, że dziś piątek, a to dopiero środa. Za 16 minut godzina 18. Nieco wcześniej zapraszam na Puls. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry. W ruchu drogowym mamy bardzo wiele zmian. O tych zmianach porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A także Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Prawo o ruchu drogowym dotyczy wielu naszych słuchaczy. Główne przepisy, które ulegają zmianie albo są nowe w ogóle, jeżeli chodzi o kierowców, to są przede wszystkim korytarze życia i tak zwana jazda na suwak. To może zacznijmy od tego, jak te korytarze życia mają wyglądać, jak je poprawnie utworzyć, żeby nie złamać prawa. Jeśli chodzi o korytarz życia, to tak naprawdę ten zwyczaj najpierw wszedł na polskie drogi wcześniej. Fakt, że uczyliśmy się najczęściej od naszych zachodnich sąsiadów. Przepis pojawił się w grudniu 2019 roku. To dobrze, choć przed pojawieniem się już przepisu stwierdzaliśmy, że Polacy już potrafią zachować się zgodnie z tymi zasadami przyjętymi też w Europie. Oczywiście, że zawsze się trafił jakiś jeden czy drugi tak zwana czarna owca, którym miał inne pomysły na to, ale w większości przypadków, tak mówiąc ogólnie, Polacy wiedzieli, jak się zachować w tym zakresie, jak tworzyć korytarz życia. A teraz jak dokładnie mają się zachować na drodze? Wszystko zależy od tego, ile mamy pasów ruchu do dyspozycji. Jeśli mamy tą wersję taką najgorszą, czyli 3 pasy ruchu bądź 4, to najprostsza zasada jest taka. Jeśli mamy lewy pas ruchu, to ci z lewego pasa ruchu skręcają, umiejscowiają właściwie pojazdy przy lewej krawędzi swojego pasa, najlepiej jezdni, a ci, którzy są na pozostałych pasach, do prawej strony zjeżdżają i w ten sposób między tym lewym skrajnym pasem a pozostałymi powstaje ten korytarz. Czyli główna zasada jest praktycznie, że do prawej, tylko ci z lewej są od tej zasady wyłączeni. Czy właśnie polscy kierowcy wiedzą dokładnie, jak się zachowywać? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że z tym kłopotu nie ma, aczkolwiek na pewno znajdą się osoby, które albo nie wiedzą jeszcze, albo nie chcą się dowiedzieć. Jak pan ocenia ten zapis? Zapis moim zdaniem bardzo prawidłowy, to znaczy, że już kolega wspomniał, że wcześniej już Polacy stosowali, to też zależy od kultury kierowcy, tak? W jaki sposób kieruje tym pojazdem, bo już wcześniej też nagłaśniane było, że ten przepis wejdzie, więc starali się przynajmniej, myślę, że większość kierowców już do tego, w jaki sposób się przygotowywać i to było zresztą widoczne na ulicach. No i drugi ważny aspekt, jeżeli chodzi o zmiany w prawie drogowym, to jest tak zwana jazda na suwak. To może wytłumaczmy naszym słuchaczom, na czym ta jazda na suwak dokładnie polega. No polega to na tym, że jeżeli kończy nam się jeden pas z dwóch w tej wersji, załóżmy, mówmy, to do tej pory było tak, że ten, który był na tym pasie, który się nie kończył, miał, nazwijmy to, pierwszeństwo. W tej chwili jest tak, że jeżeli przykładowo lewy pas nam się kończy, a prawy jest kontynuacją dalszej jazdy, to puszczamy tego po lewej i dopiero sami wjeżdżamy. I na zasadzie lewy mój, również ta zasada obowiązuje wtedy, kiedy ten pas już się kończy i kiedy no, jest zagęszczenie ruchu drogowego, tak? Bo jeżeli będzie dwa samochody czy trzy i nie będzie, nazwijmy to, ścisku, no to nie ma to zastosowania. Jak to egzekwować? Ta jazda na suwak, jak wiemy, jak słyszymy, jak powinna wyglądać, no ale co się dzieje, jeżeli taka osoba, dany kierowca nas nie wpuszcza? Możemy nagrać filmik, możemy ten filmik, na przykład nagrany komórką, przesłać na policję i co dalej? Każdy ma prawo zawiadomić o wykroczeniu. Najprostszy sposób obecnie to jest właśnie przekazanie nam nagranego filmu. To nie znaczy, że wymagamy jako policjanci od wszystkich, żeby sobie kupili nagle rejestrator jazdy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest bardzo wygodne, bo można przesłać na stop agresji drogowej, są specjalne takie skrzynki na stronach internetowych policji. Umieszcza się tam ten film, umieszcza się informacje, gdzie to było, z jaką datą i my wszczynamy postępowanie. My jako kierowcy mamy gwarancję, że to na pewno zostanie rozpatrzone, że panowie czy państwo na pewno to przeanalizują? My nie mamy wyjścia, bo to jest nasz obowiązek. Przyjmujemy taki film i takie nagranie i traktujemy jako zawiadomienie o wykroczeniu. Ale przecież takich filmów podejrzewam, że policja dostaje tysiące miesięcznie. Czy są specjalne zespoły, które się tym zajmują? Jak są to wygląda? Specjalne zespoły, które się tym zajmują. Są policjanci dedykowani do tego, żeby prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia i takie filmy, one są rejestrowane i takie filmy, jeśli dają możliwość do tego, żeby sprawcę wskazać, to absolutnie jest to zrobione. Traktujemy każde zgłoszenie. I co tak nam samo grozi w momencie, kiedy nie dostosujemy się do tej jazdy na suwak? No, grozi nam mandat w wysokości do 500 zł, no bo tutaj mówimy o nieustąpieniu pierwszeństwa. Tak, jest to trochę zasada takiego odwróconego pierwszeństwa, tak jak wspomniał. No dobrze, a jak jest z korytarzem życia? Bo zupełnie inna sytuacja i czy to jest też wykroczenie, jeżeli się nie dostosujemy i zablokujemy karetce przejazd? Absolutnie tak. Jeśli nie dostosujemy się do tego przepisu, czy do jednego, czy do drugiego, ale szkodliwość jest dużo wyższa przy korytarzu życia, a przy jeździe na suwak. Wszystko zależy od tego, jakie konsekwencje wywoła ten czyn. Brak umiejscowienia pojazdu w danym miejscu i czasie. Bo jeśli mówimy o samym formalnym wykroczeniu, że ktoś źle umiejscowił swój samochód i nic innego się poza tym nie wydarzyło, no to on nie dostosował się do tego przepisu. No dobrze, pytanie do pana Romualda Hałasa. Zablokujemy i na przykład karetka nie przejedzie. Konsekwencje mogą być, wiadomo, bardzo niedobre i tragiczne często. Ktoś może nie otrzymać tej pomocy w odpowiednim czasie. No właśnie o tym mówię, tak. No tak, ale to jest wykroczenie i wykroczenie, więc myślę, że tutaj ten taryfikator też jest rozpatrywany przez ten zespół tych policjantów, którzy przy tym działają w zależności od zagrożenia jakby tego czynu, tak? Jakie może spowodować dalsze konsekwencje, więc ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc myślę, że to bardziej policja potrafi sobie jakoś taryfikować te wykroczenia. Powiem tak, bo samo złe umiejscowienie pojazdu to jest do 500 zł. Jeśli dodatkowo uniemożliwimy przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, to jest kolejne 500 zł. A jeśli na dodatek chcemy jechać niezgodnie z kierunkiem jazdy i wykorzystujemy ten korytarz życia do jazdy, w cudzysłów, tak zwane pod prąd, to może kosztować jeszcze więcej. Ale też są pewne udogodnienia, bo od nowego roku nie będziemy musieli posiadać przy sobie prawa jazdy kierując, tak? Tak, no ten przepis już wcześniej wszedł. Natomiast... Przepraszam, jeśli chodzi o prawo jazdy, to są takie pomysły, jeśli chodzi o możliwość nieposiadania przy sobie prawa jazdy. Na tą chwilę z dniem 1, 2 stycznia, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to ten przepis obowiązuje i ten dokument trzeba mieć. Nie trzeba mieć natomiast dowodu rejestracyjnego OC. Aha, czyli jednak są prace prowadzone. To są zapowiedzi, tak? To są zapowiedzi, o których faktycznie słyszeliśmy. My, jako policja, jesteśmy przygotowani na to, bo... To dobre rozwiązanie powinno tak być? To jest możliwe do zastosowania. Pan Romuald Hałas tak kiwa głową, nieprzekonany. Jeżeli CEPiK, czy Centralny Rejestr Pojazdów będzie chodził prawidłowo, to jak najbardziej, bo wtedy wchodzi tak zwany bęben, jak się mówi, pospolicie i można sprawdzić danego. Tylko trzeba, tak jak kolega wspomniał, mieć jakiś dokument, że właśnie to ja jestem ja. Powiem tak, my już w tej chwili, jeszcze ten przepis się nie pojawił, my w tej chwili mamy przygotowany tak dostęp do systemu CEPiK, że kiedy wpisujemy osobę po numer że PESEL, czy podane, które ta osoba podaje, to my nam wyświetla się obraz, ten sam, to samo zdjęcie, które jest w dowodzie osobistym tej osoby. Więc my możemy porównać, czy ta osoba to jest ta osoba. Ale zielone tablice rejestracyjne będą dla tych, którzy posiadają samochody elektryczne. A pytanie moje jest takie, a ci, co posiadają samochody hybrydowe, też będą mieli takie tablice? No, jak na razie chyba przepis tego, to znaczy wyklucza, tylko same elektryczne jest powiedziane. Natomiast jak to będzie później rozwijane, bo być może, że też wejdzie jakiś inny numer związany z samochodami hybrydowymi. No, tutaj również się... Jakie udogodnienia będą mieli ci, którzy no, pas, mają samochody bus pas elektryczne? Do użytkowania, tak, który w tej chwili jest przeznaczony dla właśnie autobusów komunikacji, no i to jest duże ułatwienie. Poza tym również jakieś sprawy finansowe, tak, związane z zakupem tych pojazdów są jakby dofinansowania związane, tam jest odpowiednia tabela do wartości i tak dalej, tego akurat tak doskonale nie znam, ale myślę, że to w granicach tam 1/3 prawie wartości samochodu jest to dofinansowanie. Jeżeli rozmawiamy o samochodach, o kierowcach, to mają być też podwyższone stawki za parkowanie. Rady gminy lub rady miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy, mogą utworzyć śródmiejskie strefy płatnego parkowania i tam nawet pierwsza godzina może kosztować 10 zł. To już weszło w życie od 1 stycznia, czy to też są plany? No tutaj trudno mi się odnieść do tych przepisów. One nie dotyczą tak naprawdę policji w ogóle. One dotyczą w tym zakresie, że jeśli faktycznie tego typu podwyżki zaparkowanie by były, to oznaczałoby to, że część osób przesiadłaby się do komunikacji miejskiej. Ale już policji dotyczą nowe przepisy, gdzie będą mogli państwo, panowie, sprawdzać stan licznika w pojazdach. Tak, od 1 stycznia praktycznie każda kontrola będzie związana ze spisywaniem licznika tego drogomierza. No, wszystko po to, żeby pomóc wychwycić w końcu te pojazdy, które ktoś przerabia w zakresie przebiegu i żeby się nie okazało, że czyli ktoś... Czyli kierowcy niech się nie dziwią teraz. Nie, nie powinni się dziwić. Zresztą to trwa moment. To nie ma z tym problemu. No to trzeba zajrzeć do samochodu, zerknąć. No, niedaleko, jak 2 godziny temu to robiłem i zajęło nam to 5 sekund. Tak zwana optymalizacja przebiegu. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne, no bo nie oszukujmy się, zmiana przebiegu na niższy jest to oszustwo, no bo przy wartości samochodu też pewien współczynnik jest związany z przebiegiem. A jak pan się odnosi do tych zmian, o których mówił m.in. pan premier Mateusz Morawiecki odnośnie pieszych, bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych? To jest temat do dyskusji. Ten temat już 6 lat temu był poruszany. Ja przynajmniej uważam, że obecny przepis jest dostateczny, tylko trzeba go respektować. Bo jeżeli nie będziemy respektować, to każdy przepis, który wejdzie, będzie powodował ofiary śmiertelne, że nie będziemy tego przestrzegać. Chociażby to, co widzimy w tej chwili często na przejściu dla pieszych. Słuchawki na uszach, smartfon w ręku i nikt nie patrzy na czy ten samochód jedzie, czy nie jedzie. Chociażby prawa fizyki, tak? Jeżeli idziemy na pieszo, to mamy prędkość 3-4 km na godzinę, a samochód jadący 50 km nie zatrzyma się w miejscu. Jeżeli umożliwimy tym pieszym, że mają to pierwszeństwo, no to taki człowiek ze smartfonem i z tymi słuchawkami może stwarzać bardzo duże zagrożenie, bo samochód nie zatrzyma się w miejscu. Przedstawiciel Komendy Głównej Policji, co sądzi o tych zapowiedziach? Bardzo dobrze, że dyskusja na ten temat trwa, bo faktycznie, szczególnie do połowy roku 2019, jak patrzyliśmy na te statystyki dotyczące wypadków na przejściach dla pieszych, to naprawdę włos się na głowie jeżył. Jak wyglądają te statystyki? Ja powiem, do połowy roku wyglądały tak, że ponad 60% wypadków z pieszymi to było na miejscu na przejściach dla pieszych. Ponad 60%. Później, od połowy roku, było już lepiej, poprawiło się i spadło, ale też nie, ten spadek nie jest tak ogromny, bo poniżej 50% wszystkich zdarzeń. Oczywiście, że przejście jest takim miejscem, gdzie tego pieszego łatwiej spotkać, no bo to jest miejsce dla niego. I czy ten przepis, jeśli wejdzie taki przepis, to powiemy w ten sposób. Istotne jest, bo zgadzam się, że te przepisy, które są, jeśli ktoś ze zdrowym rozsądkiem stosuje je, jedna i druga strona, bo to większość wypadków powodują sami kierujący. Ostrożność, tak? No właśnie. Ale ten przepis dobrze byłoby, żeby był określony takim stwierdzeniem, że ten pieszy oczekuje na wejście, czyli zatrzymał się przed krawędzią jezdni. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś po prostu idzie i bezrefleksyjnie po prostu na przykład, przejdę sobie w tym miejscu i skręca, tak, w trakcie marszu. Dobrze byłoby, żeby był taki wymóg oczekiwania, czyli zatrzymania się przed tym przejściem, bo wtedy łatwiej jest wyegzekwować to właśnie prawo. Trzymając właśnie tego smartfona i te słuchawki, wchodzę sobie, no bo mam pierwszeństwo, tak? Chociażby ten przykład. No, jak to będzie w praktyce, oczywiście będziemy się tej sprawie przyglądać. Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i pan Romuald Hałas, prezes Automobil Klubu Polski, byli gośćmi dzisiejszego Pulsu Trójki. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. To my dziękujemy. 3 minuty pozostały nam do godziny 18. Wśród zestawu piosenek, proszę Państwa, polskich piosenek na 95-lecie Polskiego Radia jest oczywiście Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, a ja pozwolę sobie teraz na nieco inne wspomnienie. Pod papugami jest szeroko niklowany bar, nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle, wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. żegnamy do białego dnia. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Życzymy Ci ciepłego nowego roku. Z ekogroszkiem Batory od Leroy Merlin to możliwe. Wartość opałowa 26 MJ teraz za jedyne 20,95 za 25 kg. A za 49 zł za tonę dostarczymy go w dowolne miejsce w Polsce. Leroy Merlin, dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy.